bimisaka bino bokamata sima bobenga ngai mbanda onasiki sango nakoyoka bano bina ngai nasala ye mabe banganga akota nasala ye mabe nazali inosan mama e mabe na ye moko mama e likambo ya kobota nazali inosan mama e masumu na ye moko mama e ongana lansaka ngo nabimisaka bino bokamata nsima bobenga ngai mbanda o naseki sango nakoyoka balobi na ngai nasala ye mabe banganga akota nasala ye mabe nazali inosan mama e mabe na ye moko mama e likambo ya kobota nazali inosan mama e masumu na ye moko mama e nakufeli bolingo na bebisi lokumwe batekinga mobimba nazali sekotala e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpona naki yo komerse nakoyiba te o tolinganaki na banza kitokoka bwana te o olesinga na mbanda likolo ya bapromese o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpomalaki yo komerse nakoyiba te o sukaliwa e libala ya bana na kati mponaka maloba e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse nakoyiba te o masuwa ekufaka libongo etikala kati e babingi nga lelo balobi mobali ya pamba e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse nakoyiba te o nakufeli bolingo nabebisi lokumwe batekinga mobimba nazali sekotala e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse nakoyiba te o tolinganaki na banza kitokoka mpona te o olesinga na mbanda likolo ya bapromese o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse nakoyiba te o libala ya bana na kati mponaka maloba e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse nakoyiba te o masuwa ekufaka libongo etikala kati ye bafingi nga lelo balobi mobali ya pamba e o fifi yo nde mabe boye o oyanga ninga na moto mpo balaki yo komerse